राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदासजी महाराज भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 17 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्वाश्रम राम सब जगह व्यापक है और उसी का यहां साप है। सब भूत प्रेत पिशाच गुहकर महाराक्षस बड़े बड़े हैं सब उसी उस परमात्मा के यहां से। तो ये बात अपने साधुओं को याद करनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और कोई हमारी चीज नहीं है। ये बड़ी गलती ये करी कि संसार को प्रकृति का कार्य को अपना मान लिया। ये अपना बिल्कुल नहीं है और जितने विकार है सब प्रकृति के हैं। कामन क्रोध लोभ मोहन मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पहन सब प्रकृति का है। अपना कोई नहीं है, अपने भगवान ठाकुर जी है। अपने वो मान लिया कि हम करता है भोगता है, आपका तो भोगता नहीं है, आपका तो भोगता नहीं है। कर्ता भोगता पड़ेगा, त्याग करना हो त्याग नहीं करना हमें, हमारे को स्वीकार ही नहीं करना पहले। कर्ता भोगता पर को स्वीकार ही नहीं करना क्योंकि हमारे में है नहीं। चेतन तत्व है इसमें है नहीं है। अगर हो तो उसे त्याग करे, हमारे है ही नहीं तो उसको स्वीकार ही नहीं करना है। ये बढ़िया हमारे में नहीं है, हमारे में तो भगवान का अंश है। भगवान के सिवाय कोई अपनी चीज है ही नहीं, कोई चीज अपनी नहीं। यस्मात् क्षरम अतीत तो हम अक्षराधिज उत्तम क्षर अक्षर ये है लौकिक लौके से द्विधा निष्ठा, ये लोक में दो निष्ठा है। ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक है और भक्ति है ये अलौकिक है। ये विचार का विषय नहीं है, ज्ञान योग कर्म योग विचार का विषय है। परमात्मा विचार का विषय नहीं है, ये केवल श्रद्धा का विषय है। कोई माने न माने मर्जी है, कोई माने जो न माने स्वतंत्रता है। सदस्य तो मानना पड़ेगा क्योंकि खर शरीर है, अक्षर आत्मा है, सरस्वत है, लोग है, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसको माने न माने ये बहुत विभिन्न बात है। ये लोक के द्वाभिमुख लोक है, खर्चा शरीर से ये लोक है। उत्तम पुरुष अन्य वो अलौकिक है, वो उत्तम पुरुष है वो अलौकिक है। ये लौकिक है दो निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा ज्ञान कर्म योग नाम लोग दो निष्ठा लौकिक है। अरे भगवान की भक्ति है ये अलौकिक है। इसमें अलौकिकता विलक्षणता है कि साधनी भगवान और साध्य भी भगवान, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। परमात्मा को लेकर के चलना ये साधन है और परमात्मा को प्राप्ति करना ये साध्य है। तो साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, वे दो अलग अलग ये उत्तम वस्तु अन्य परमात्मा तुझ इस वास्ते भगवान में सर्वविद बदला सर्वविद ज्ञान को नहीं आता कर्ज को भी नहीं आता भक्ति को आता है यो माँ वे मसुम मोरो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वविद सर्वविद पद कृष्ण ज्ञान को भी नहीं आया है कर्ज को भी नहीं आया है ये भक्ति में है आज क्या है सर्वभावानी भाव मजे थे वो सर्वविद है सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है भगवान में लग गया हो ये अलौकिक भजन थी भक्ति अलौकिक है अलौकिक नहीं है इस बात से भक्ति में भक्ति हो जाती है उसको ज्ञान योग धर्म योग भगवान देते हैं बाकी नहीं रहते भगवत भक्त से है बाकी ना ज्ञान नहीं हो जाता ना भक्ति हो जाता दसवें अध्याय के दसवें ग्यारहवें श्लोक में दृढ़ बुद्धि योग ये नियान देते और तेसरा नहीं हुआ लंगम पास हम अज्ञान जमता नाशयाम ज्ञान नहीं पे बात होता देनी मान भाग ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान दूर कर दे तो कर्मयोग भगवान देते हैं ज्ञान योग भगवान देते हैं उससे जरूरत बने वो भक्ति योग करो तो ये अलौकिक है अलौकिक आ जाता है आपके आप ये अलौकिक विषय है निष्ठा भी लौकिक मंत्री का निष्ठा ये लौकिक निष्ठा है तो ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम काम योग योग नाम ये दो निशा लोग है भगवान की भक्ति है ये अलौकिक है क्योंकि लोग में दो है एक नाशवान शरीर अविनाशी चेतना आत्मा ये लोग देखने वाले है भगवान देखने में नहीं आते भगवान कोई देखने में नहीं आते लोग ये लोग है दो नाशवान अविनाशी ना सतो विद्युति भाव ना भाव विद्युति रहता ये दो चीज है सत न सत है दो ही निष्ठा है सत को लेकर के है वो ज्ञान है असत को लेकर है वो कर्म योग है अलौकिक है और भक्ति अलौकिक है ये विचित्र बात है लोक से निष्ठा लोके से निष्ठा लोके खरे सर्वाणी भूतानि कूटस्थ उत्तम पुरुष तो अन्य वो अन्य है परमात्मा परमात्मा कहते हैं यो लोग सबका भान पूर्ण करता है वो परमात्मा है वो अलौक से भगत यशमात क्षरम अती तो हम अक्षराद विषय उत्तम क्षर से तो अतीत हूं मैं अक्षर से अतीत नहीं है अक्षर से उत्तम हूं इस बात लोग मेरे जब अनिये पुरुषोत्तम स्मृता महेश पर हरि यथई का पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम एक ही है परमात्मा लोक वेद में लोक में भी पुरुषोत्तम है और वेद में ही पुरुषोक्त है वेद में पुरुषोक्त लोक वेद प्रश्न पुरुषोत्तम यो माँ में मशहूर नी पुरुषोत्तम सर्वित सर्वित पर भक्ति ले आया है ज्ञान पर सर्वत्र सर्व ले आया इस बात से भक्ति में लग जाओ और जिस ज्ञान योग में ज्ञान में लग जाओ कर्म योग में लग जाओ लोग योगास्त योग में आप लोग भागवत में आए तीन योग कहे हैं ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग ये लोग हैं तीन योग है, लोग अस्त्रियों में अप्रभुत तीन का इसमें इसमें श्रमती तो हूँ अक्षर अर्थम यो लोग अवश्य विभरती अभ्य ईश्वर श्रमती तो हम अक्षरादि से उत्तम अतो पुरुषोत्तम यो मामे जाना पुरुषोत्तम सर्वित वो सर्वित विषय ज्ञानियों के लिए आया ज्ञानियों के लिए आया सर्वित भरते माम सर्वभाव सर्वभाव से भगवान ही भजन करता है ऐसी बात आई है। इस बात से गीता में भक्तियों की मुख्यता है, ज्ञान योग भी कम नहीं है, कर्मयोग भी कम नहीं है, परंतु मुख्य भक्ति योग है। ज्ञान योग कर्मयोग तो साधन है, भक्ति योग साध्य है। अरे भक्ति योग में साधन है भक्ति और साध्य भक्ति। भागवत में आया है भक्तिया संजातया भक्तिया मैं वृत्त भगवान तरह भक्ति से पैदा होती है भक्ति, तो भक्ति साधन और भक्ति से भक्तिया संजातया भक्तिया भक्ति पैदा होती है भक्ति, भक्ति साध्य है भक्ति साधन है। इस बात गीता में क्या यो माम आश्रित्य है मेरा आश्रय लेकर जो बजती माम सर्वभाव तो भगवान का आश्रय लेना भगवान का भजन लेना भगवान भजन जाना ज्ञान हो ज्ञान प्राप्त हो गए भी मनुष्य को संतोष नहीं होता है, भक्ति हो जिन्हें संतोष होता है। सूक्ष्म अहंकार है वो ज्ञान योग भक्ति योग में सुन रही अभ्यंतर मल का भूल जाए अभ्यंतर मल है वो भक्ति से दूर होता है ज्ञान से दूर देता तत्व ज्ञान होने पर भी उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म अहंकार रहता है वो भक्ति में बाध्य नहीं होता वो मुक्ति में बाध्य नहीं होता वो मतभेद करता है मतभेद मतभेद ज्ञान योग कर रहे भक्ति योग कर रहे वो अहंकार मतभेद करता है भक्ति योग मतभेद नहीं रहता सब ठीक हो जाते हैं। सूक्ष्म अभ्यंतर मल है वो अभ्यंतर मल दूर हो जाता है। इस वास्ते भक्ति की बहुत विशेष महिमा है यो मामे जानाति पुरुषोत्तम सर्वित माम सर्वभाव तो शास्त्र ये शास्त्र पद भी केवल 15 अध्याय एक हो गई है और किसी अधिक हो शास्त्र सिंह शास्त्र 3 बात होती है जीव का वर्णन है और ईश्वर का वर्णन है और परम जीव का वर्णन है शरीर का नाशवान शरीर का है जीव का और परमात्मा का तीनों वर्णन है। इस बात से शास्त्र है तो सबसे उत्तम श्रेष्ठ भक्ति को माना है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे ज्ञानी और कमजोर है वो मामूली नहीं है मुक्ति होती है उसे संसार से मुक्ति हो जाती है इसमें संदेह नहीं, परंतु प्रेम की प्राप्ति भक्ति में होती है, प्रेम की प्राप्ति ज्ञान में नहीं होती। ज्ञान में भी प्रेम माना है पंचदशी में आता है ज्ञान है प्रेम में है उसी प्रेम पर वो प्रेम साधारण है और भक्ति में प्रेम मुख्य विशेषता है और प्रेम सब में है। ज्ञान में होगा भी प्रेम होगा तो कर्मयोग में भी होगा पर नुकाश प्रेम भक्ति योग में। इस वास्ते जिस जिसमें रुचि हो कर्मयोग सबके लिए बड़ा उपयोगी है, व्यवहार में ही बड़ा उपयोगी है कर्मयोग और ज्ञान योग भी उपयोगी है। जो ज्ञान मार्ग में चले ज्ञान योग श्रेष्ठ है, पर गीता में देगा तो भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो उसमें लोग पुरुषोत्तम यो मूड हो जाना पुरुषोत्तम सर्वित भजनी माम सर्व भवन यदि वही तुम शास्त्र में दो तुम मना रहेगा बुद्धिमान से वो कृतिकृति हो जाता है, बुद्धिमान है, सब जानता है। विश्वास से सच्चे हृदय से भक्ति में लग जाओ, ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देंगे। और पहले ज्ञान योग में लग जाओ, कर्म योग में लग जाओ। कर्म योग संसार के लिए और कर्म ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति और भगवान के लिए। कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति योग भगवान के लिए। ये तीनों अलग अलग है। भगवान के लिए भक्ति, भगवान एक आगे मत है, एक मन नहीं लगा, ईश्वर से संसार पैदा किया। एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, भगवान अनेक रूप से, अनेक रूप से भगवान ही हुए हैं। बहुत बढ़िया चीज है, अनेक तो योगास्त्रों में आप तीन योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये क्रम भागवत में यही है। कई लोग कहते हैं भगवान ने पहले ज्ञान योग कैसे कहा, पहले कर्म योग करना चाहिए, पीछे भक्ति योग करना चाहिए, पीछे ज्ञान योग करना चाहिए। भगवान ने सही कहा, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान योग कहा, क्योंकि जो पढ़ने वाला है, जानने वाला है, वो मनुष्य है, वो अपना योग पहले गया, वो पहले होना चाहिए, इसके बाद में कर्म योग, इसके बाद भक्ति योग। यही क्रम, पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यही क्रम गीता में, यही क्रम भागवत में। ज्ञान कर्म से भक्ति से नानो उपाय करित, अन्य कोई उपाय नहीं है। योगास्त्रों में अप्रभुत तीन योग मैंने कहे, तो उसमें भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। और ये प्रकाश होता है गीता में, पहले ज्ञान योग है 11-36 तक, 20 लोग पहले दूसरे अध्याय में ज्ञान योग कहा है, इसके बाद में भक्ति योग कर्म योग कहा है 3-4 में, और 7 में भक्ति योग कहा है। 6 अध्याय कर्म बना है, मगर सुनना चाहिए तो पहले पता ही है कि 6 अध्याय में कर्म योग, 6 अध्याय में भक्ति योग, 6 अध्याय में ज्ञान योग। परंतु जितना कर्म योग का वर्णन है उतना ज्ञान योग का वर्णन तीसरे में नहीं है, और जितना भक्ति योग का वर्णन मध्यम श्रेणी में है उतना पहले में ज्ञान कर्म योग का नहीं है। कर्म योग का जितना है उतना तीसरे सत्र में ज्ञान योग का वर्णन नहीं है, थोड़ा थोड़ा है वर्णन। इसलिए क्रम ही क्रम है, क्रम पर ज्ञान योग, क्योंकि भक्ति के लिए तो लगता है उसका खुद का ज्ञान योग है, उसके लिए ज्ञान योग सबसे पहले ज्ञान योग है। और एक दूसरा कारण भी है कि सब योगों में विवेक मुख्य, विवेक तो विवेक ज्ञान योग में होगा, फिर कर्म योग में होगा, और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास मुख्य है, श्रद्धा और विश्वास भक्ति योग में, कर्म योग में ज्ञान मुख्य है, तो ज्ञान योग मुख्य है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समकक्ष है, ये 5वें अध्याय में, 4वें और 5वें में, एक में प्यास समय हो गए और पहले एक में ले जाओ तो दोनों को मिल जाएगा। मैं कल योग से भी ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग से भी ज्ञान हो जाता है। एक मप्यास सम्यक पदम संख्य प्राप्त स्थान हम तद योग मिले। सत्य देव खुशी मिल जाओ, कर्म में लग जाओ तो बहुत ठीक है, ज्ञान में लग जाओ तो बहुत ठीक है, लेकिन भक्ति योग में ठीक है। जो आपको पसंद आए उसमें लग जाओ, उससे बड़े पार है तो तुम ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लोग निष्ठा ज्ञान योग क्या नाम कर्म योग लोग की निष्ठा है, दो लोग की निष्ठा तो लोग की निष्ठा में लग जाओ, मुक्ति चाहिए। प्रेम की प्राप्ति भक्ति योग से होती, अरे प्रेम की प्राप्ति, अरे प्रेम की प्राप्ति से भगवान पर वो सुन जाते होते, इस वास्ते भक्ति योग है। काग मुनि सामने ही सब कहा, भक्ति योग नहीं कहा, इस वास्ते महाराज भक्ति योग हो। तो भगवान का तुम बड़े चतुर हो, चतुर तुम भक्ति मांगते हो, बड़े चतुर हो, बड़े चतुर भक्ति अपनी देने गई, दी सिद्धि याद सबको दे दो, भक्ति नहीं गई, भक्ति अपनी देने गई, तुम चतुर भगवान की भक्ति की कृपा है। रामायण में आती है, रामायण भक्ति है, रामायण तीन है ना, कर्मयोग है वाल्मीकि रामायण, ज्ञान योग है अध्यात्म रामायण, और भक्ति योग है तुलसीकृत रामायण। ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति तीनों तीन रामायण है, बहुत विलक्षण बात है। कोई सा योग हो, योग बिना रहना है, ये बड़ी मनुष्य मनुष्य जन्म की हत्या है। मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, उसे कर्म योग करो नहीं, ज्ञान योग करो नहीं, भक्ति योग नहीं करो, मनुष्य जन्म निरर्थक है, मनुष्य जन्म निरर्थक है, भगवान में रहना सही है। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तीन लोग है, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बस फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अब जिसकी रुचि कर्मयोग की है वो कर्मयोग लग जाओ, इसी ज्ञान योग की है ज्ञान योग में लग जाओ, भक्ति हो जाए भक्ति हो जाओ, फिर से कर्म आरंभ से भी भक्ति हो जाएगा, और ज्ञान और कर्म योग बाद में भक्ति हो, कर्म योग ज्ञान योग दोनों साधन है, साध्य भक्ति हो। सच्चे रहते भगवान में ले जाओ, है संसार में ले तो जन्म मारो मारो जन्म मारो, जन्म जाए तो मरना बाकी, मर जाए तो जन्म बाकी, फिर जन्म फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, पुनः भी जन्म पुनः भी मरना, पुनः जन शयनम, बार बार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।